Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Store forventninger, enkelte skuffelser, aktiekurser på himmelflugt og lige lugt i afgrunden. Børsugen har leveret det hele, undtagen måske en klar retning. Vi ser på sagen igen i dag, og du er hermed officielt inviteret til at være med. For det er jo fredag, og det betyder, at det er dig, kære lytter, der sætter dagsordenen for programmet. Vi tager imod spørgsmål hele timen, og du skal bare sende en sms ind til os på 42 600 247. Og hvis du gerne vil tale med os, så kan du også skrive det i din sms, så kan det være, at du lige pludselig har mig i røret. Eller mine gæster, mine aktiebuddies for dagen i dag, Lau Svendsen og Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Klar til at tage fat på en ny dag. Skal vi bare lige starte med at få et stemningsbillede? Hvem vil stå for det? Jamen, jeg kan da godt tage den. Nu har jeg afsat min computer til hop, så lad mig bare tage den. Jamen, det danske marked er op med 0,16%. Det er vist det, man kan kalde en flad start. Det er egentlig til trods for, at vi har positiv stemning i Ørsted, som du rigtig sagde ned til morgenbord, så ser det ud til, at de har fået en ordre på nogle møller, sådan som jeg forstår det. Til gengæld så Pandora sætter sig 1,8%, som den største danske aktie, der ligesom falder lidt tilbage. Det er egentlig til trods for, at vi har haft positiv stemning ude i Asien, hvor de kinesiske indeks er steget med omkring 1%, og Nikkei er steget med 2%, så der er positiv stemning i Asien igen, efter at det ser ud til, at er det baseret på hans... Ja, i hvert fald. Ja, nej, jeg mener, det var renteforventninger til renten, der i USA, der fik godt humør i Asien. Det kan godt passe. John Williams fra Fed var i hvert fald ude at tale i går og sige, at det er da bedre, hvis at Fed går ind og gør en forebyggende indsats, og det tolkede markedet altså straks igen, som om, at de kommer til at sætte renten ned med 50 basispoint her i slutningen af, ja, det ved jeg ikke, om det bliver næste gang her i slutningen af julen, men i hvert fald i løbet af sommeren, så fik vi lige den på plads. Så var der jo det her med Genmap i går. Jeg kom til at love vores lytter, at vi lige skulle runde den her ADS, det nye produkt, som man altså kan handle på børsen i USA. Første handelsdag var i går, og det gik jo sådan set meget godt. Den startede på kurs 18,25, der var åbningskursen, og lukkede i 18,18. Altså lidt lavere, men ikke noget sådan særligt. Det svarer cirka til en kurs her i Danmark. Altså det er jo kun 10% af aktieværdien, man handler på sådan en ADS, Lau Svendsen. Men hvis vi regner det om, så man skal sådan kunne sammenlignes med den kurs, man handler her i Danmark, så er det stadigvæk en lille bit besparelse, man får der. Det svarer cirka til 1210 på ADS-værdien. Og så handler den altså 12,27, der lukkede den i går. Jeg ved ikke, hvor den er her til morgen. Men Svendsen, nu har de fået penge i kassen, ja. 3-4 milliarder kroner. Hvad skal der ske med de penge? Ved vi noget om det? Nej, ikke så vidt jeg ved. Og nu er der så en aktie. Jeg er jo den sidste mand, du skal spørge om Genmap, fordi jeg har... Det er sådan en af de der fugle, der er fløjet for langt væk fra mig, til at jeg kan bruge den til noget. Det er ligesom at stå ude på Vesterkysten og sige, at derude flyver der en havørn, ikke? Og så kigger vi den langt derude, og så en eller anden stor prik, ikke? Og så siger, at det er en havørn, ja, men det er fint, men hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan ikke se den, og jeg kan heller ikke skyde den ned, det må man heller ikke, men altså, hvad hedder det? Så nej, du ved du hvad, jeg kan ikke rigtig bruge den til så meget, men det som jo i den forstand måske er interessant, det er jo to ting. Det ene er, at de gerne vil have et nyt og større investorpublikum ved at gøre det bedre tilgængeligt i USA. Det er jo det, det er. Mm. Det eneste sag. Det andet er, så vil de have nogle penge i kassen også, og det er jo, for så vidt jo, altså det kan man sige, det er forståeligt, men det er det jo alligevel ikke helt, fordi selskabet har jo allerede en stor kassebeholdning, og så stort kassebøn har de heller ikke. Så derfor kan du sige, at nu har de fået ekstra mange penge ind i geschæften, og det er jo egentlig... Penge er jo altid en god ting at have i et firma, men i forhold til aktiekursen, og aktiekursen er himmelhøj i forhold til indkapitalen, så er det jo sådan set i virkeligheden et død element for den, fordi man hedder ligesom, man vil jo hellere have, at der er drift. Altså drift per aktie bliver jo mindre, når der bliver flere aktier til at dele kagen, og så ligger der nogle penge og venter på en dag at blive brugt, ikke? Mm. Og derfor er det sådan set lidt, det er den modsatte af Gomspace, der falder pengene på et tørt sted. Her falder de sådan set på et sted, hvor der er penge i forvejen, ikke? Og så kan man sige, at der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at de penge sådan bliver aktiveret, altså at de køber en virksomhed med kontantpenge eller noget i løbet af ingen tid, så derfor er det sådan lidt, det er sådan lidt overskuds. Ja. Agtigt, så jeg er svært ved at blive begejstret for den, og jeg synes, at niveauet, hvis du sad og diskuterede den 1224, det gør jo, at de har en børsværdi på 75 milliarder kroner, ikke? Og det er vel, er det før de nye penge, så bliver det jo 80. Så ved jeg, det at næsten 80, den er altså op, hvor altså jeg kan ikke, det er jo op, at ikke har sat. Du har aldrig på den måde været fuldstændig fan, hr. Svendsen? Nej, det har aldrig været 18, og jeg har leget med den dengang, den var nede på en et eller andet, der lignede op til 160, og siden har jeg ikke haft noget med den at gøre. Men der er mange af vores lyttere, der er glade for den her aktien. Det kan godt være, at du skulle være den sidste, jeg spurgte. Den første, jeg spurgte i dag, det var faktisk Helge Larsen, som jeg følger den her aktie ganske tæt. Jeg var lige i kontakt med Helge her til morgen. Han er redaktør på proinvestor.com. Der kan man altså gå ind og læse den her GenMat-chat, hvis man vil vide lidt mere om, hvad det er, der foregår der. Helge, han skriver, at der forventes endeligt nyt om emissionen den 23. juli, der er closing den 22. Så det er altså heller ikke helt slut med den her udbydelse af det her nye produkt, ADS'en i USA. Så hvad der kommer til ske. Det må vi se. Han fortæller også, Helge, at man forventer sådan, uden at der er meldt noget helt klart ud, at de skal bruge pengene til udvikling af det her produkt Tisotumumab, som jeg altså er i pipeline hos GenMap. Så Lars Svendsen, det er ikke noget, der kan få dig til at få forøget interesse? Nej, men det er også det, jeg sidder og siger, at det er, altså, man skal jo være varsom med at beskæftige sig med sådan en aktie, fordi man skal i virkeligheden vide ufattelig meget om det og være langt ind i det, og Larsen, han har jo beskæftiget sig med den der i årevis, han er med til chatforumer og spørgsmålsessioner, og jeg ved snart ikke hvad. Ja. Så han kender den jo lidt ligesom sin egen butik, og det er så fint nok, men så er det jo sådan set, hvis jeg skulle købe, skulle jeg så hænge min hat på Larsen og ikke på GameUp, fordi det er jo ligesom, hvis du har en lås på et skib, som sidder og siger, at hvad hedder det, den, vi har jo den der berømte historie om efter krigen, du, altså ikke i 64, men i 45, så kom der sådan et stort skib, Liberty-skib, der skulle sejle ned igennem, med, jeg tror, det var den første last sojabønder ned til sojakaffebringen, der lå ØK's, der lå dernede i Sydhavnen, ikke sandt, over på Amager-siden. Og så, hvad hedder det, ham der kaptajnen der, han sagde, det er en ordentlig mobber, ikke? Så sagde han, ved du hvad, til los, nu sejler du, og så tager jeg en taxa, så mødes vi nede på kajen. Det var ham, der havde ansvar for skibet, men han turde ikke være ombord og se på det der. Og det er jo lidt det samme her, at her skal du jo satse på Larsen som los, altså hans dømmekraft, og det er jo virkelig en form for teknisk analyse, at du efterligner andre og siger, jeg tror, hvis han investerer, tør jeg også godt. Men nej, du, jeg tør ikke selv. Man kan sige, et eller andet sted er der jo også med det, der er med Helle Larsen, er jo, at der jo altid, som jeg også siger, når vi har været ude og snakke, Bolig og jeg, på nogle gymnasier, man skal altid sørge for at investere i noget, som man ved noget om, og det plejer der også at være en tommelfinger ren om. Men selvfølgelig, der er også risiko for, når man ved lidt for meget, måske at man er lidt for tungt eksponeret, så kan man selvfølgelig også blive lidt biased i, hvordan man ser på tingene. Men, ja. Ingen tvivl om, at Helge Larsen, han er godt inde i den her aktie. Man kan altså følge chatten inde på proinvestor.com, hvis man selv vil se, hvad der sker derinde. Nå, lad os komme i gang med de mange, mange spørgsmål, som der ligger til os allerede. Der er sendt spørgsmål ind på 42 600 247, og det kan du også gøre, kære lytter, hvis du sidder derude og er i tvivl om et eller andet. Det behøver ikke at være en eller anden særlig aktie. Det kan også være et generelt investeringstip, så er du altså velkommen til at skrive ind til os her på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Vi kan også klare livet og døden, hvis det er det, folk vil diskutere. Det bliver et langt program. Nå, jamen, vi tager det hele, så okay. Kom bare med jeres spørgsmål. Philip, vi starter med dig, fordi Julie, hun har skrevet herind, hun står lidt i samme situation, som du gør. Hun har nemlig hørt her, at du skal forlade programmet til fordel for erhvervslivet. Du skal ud og have dig en karriere nu i konsulentbranchen, Philip. Det siger I i hvert fald. Det bliver spændende, det glæder vi os til at følge. Julie, hun kunne godt tænke sig at høre lidt mere om dine investeringsplaner i forhold til passive fonde, ETF'er og månedsopsparing. Hun har netop, som sagt, startet sin egen karriere. Hun har en fast månedlig indkomst, så hun glæder sig til at komme i gang med at investere. På trods af, som hun skriver, at hun egentlig er stockpicker, så har hun altså besluttet, at det må vente til lidt senere tidspunkt i hendes liv, hvor hun kan finde på, eller kan have finde tiden til at følge markedet lidt mere på daglig basis. Hun har en opsparing på 150.000 kroner, og en procentdel af hendes månedsløn har hun også tænkt sig at sætte ind i den her investeringsportefølje, og hendes tidshorisont er ret lang, sådan cirka plus 25 år, siger hun. Det er jo sådan nærmest en halv karriere der. Og så er der lige et par bonus info. Philip Julia, hun er udlandsdansker. Hun bor i Stockholm. Der kommer hun til at bo de næste 2 år. Så forventer hun også at komme til at bo ude for Danmarks grænser derefter, men stadigvæk i Europa. Hun regner med at bruge Nordnet SE. Philip, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte lidt et andet sted. Det skal handle lidt om unge mennesker og investering, fordi som du netop sagde, så har du og jeg jo sådan lidt en kæphest med at prøve at få unge mennesker til at investere, interessere sig lidt for både investering og også sådan økonomi, så de forhåbentlig ikke ender i luksusfælden. Det synes jeg er sådan lidt trist at se på. Så vi drøner rundt på gymnasiet og taler med de unge derude, og når vi spørger dem, hvad de bruger deres penge på, så drengene, de rækker altid fingrene i vejret, når vi spørger, om de gambler. Det er der rigtig mange, der gør. Er der ikke en risiko for, Philip Gunst, hvis man begynder at tale investering med unge mennesker, at de simpelthen ikke forstår det her høje risikofelt af finansverdenen, og hvordan man sådan skal gebærde sig med sine rigtige penge ind i den der verden? Jo, det tror jeg helt sikkert, der er. Man kan sige, det. Jeg tror, det handler meget om også, at man har hele tiden fingerfornemmelse med, hvad penge er. Jeg tror, min udfordring i hvert fald, da jeg begyndte at investere, det var, at jeg ikke investerede for min egen penge, men at jeg investerede for familiepenge, og hvor at havde det været min egen penge, jeg lå investeret for, så har man en anden del, sådan en anden holdning til pengene, fordi at det ligesom ikke er ens egen samtidig, men også at beløbets størrelse har også en effekt på, hvordan man ligesom har psykologien med i det. Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til, at hvis man har, lad os sige, 10.000 kroner som ung stående på sin konto, så er man måske, hvis det er alt, man har, så er man meget, har man en kæmpe kærlighed til de her penge, og man har brugt det ens surt opsparede penge, og man holder rigtig godt fast i dem, og ens risikotolerance er nok ikke særlig høj, hvor hvis man har rigtig mange penge, så har man måske også en tendens til at kunne sige, okay, så kan jeg godt satse lidt hister her. Men hvad var dit forhold til risiko, Philip, da du ligesom startede? Min risiko blev højere, end hvad måske godt var. Jeg begyndte ligesom at teste min egen tålmodighed af, og jeg investerede til at starte med. Allerførst var det i Novo Nordisk og i Genmap og i nogle af de her klassiske C20-aktier, som det hed dengang. Og jeg fandt bare hurtigt ud af, at det kunne mit temperament ikke holde til det. Det synes jeg ikke var spændende nok, om man så kan sige. Og så kan man jo så vente om at sige, skal det være spændende? Det kommer igen an på, hvad man vil med sine investeringer, hvilken tidshorisont man har. Og det gjorde ligesom, at jeg flyttede mine positioner over i noget, der havde en væsentligt lavere markedsværdi, og dermed også havde en højere volatilitet. Og der kan man godt få lidt den her følelse af, at det bliver gambling, og det bliver i højere grad måske risiko. Det bliver måske også lidt casinoagtigt til tider, når man ligger og investerer i det her. Som jeg også sagde ned til morgenbordet, så følger jeg jo stadig meget med i det her small cap marked, specielt op i Sverige. Og i Sverige er der bare et endnu større marked for nogle af de her små aktier, fordi at de har været dygtige til at børsnotere mange små selskaber, uden det rigtigt måske har en reelt, jeg synes nogle gange stiller alle spørgsmålstegn ved, hvordan der er nogle af de her selskaber, der kan blive børsnoteret. Men det, der bare sker, det er, at hype er endnu større deroppe. Der er endnu flere Facebook-forer, hvor man diskuterer aktier. Der er endnu flere folk. Nu er de så heldigvis finansmyndighederne oppe i Sverige er begyndt at ligesom slå hårdere ned mod de her hyper. Men der har bare været rigtig mange, der har brændt nallerne igennem de sidste 3-5 år i hvert fald. Og det prøvede du vel også selv, Philip, har du afsløret for mig. Du tabte faktisk en masse penge til at starte med, da du kastede over i finansverdenen. Hvad skete der? Ja, det var ikke rigtig finansverden som sådan, at jeg tabte pengene. Jeg tror egentlig, det var inden da. Jeg nåede at ramme et punkt, hvor at jeg lige pludselig var drevet af det her adrenalinkick. Og det vil sige, at mine egne surt opsparede penge blev ligesom forsvandt lige pludselig et hul, fordi at jeg begyndte at gamble. Og det var så ikke på aktier, det var på noget snot dumt i form af et sted, hvor der kun er én vinder, og det vil altid være casinoet eller den udbyder, der nu engang er. Hvilket også er derfor, at når man snakker for eksempel gamblingaktier, så skal man bare huske på, at man investerer altså ind i noget, som måske ikke altid har moralen på det rette sted. Men det var ligesom det, der fik mig til at få øjnene op for, at hvordan man reelt set skal have en risikotolerance. Fordi selvom at gambling og for mit vedkommende kort, for mit vedkommende kortspil, ikke rigtig har noget med aktier at gøre, så har det alligevel noget med aktier at gøre, fordi det handler om risiko, og det handler om, hvordan man vælger at forvalte sine penge. Så derfor så, når det kommer til nu her, hvor det bliver mine surt opsparede penge, når jeg får et job nu her, der skal ud og arbejde, så synes jeg, det er vigtigt, at man sætter sig ned på forhånd, og det er også et rigtig godt råd til Julie, og ligesom finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det her? Hvad er jeg villig til at lægge mine penge efter? Fordi at når du går ned i banken og spørger, så vil de jo altid sige, jamen du er så ung nu, så du kan godt tåle den højeste risiko, der overhovedet er. Du kan godt tåle at sætte lidt mere på et bræt, hvor hvis man er ældre, så skal man have for øje, at man skal bruge pengene lidt før. Men jeg synes stadig, at man skal sørge for altid at kunne sove godt om natten. Man skal altid kunne sørge for, at man ikke skal ind og kigge hver dag. Jeg tror også, et godt råd er, at bare lægge det i skuffen nogle gange og lade være med at kigge på det. Specielt hvis man er stockpicker, som Julie har været, og som jeg også er, kan man godt have en tendens til at kigge lidt for meget. Jeg tror, en af de ting, der har været rigtig sunde for mig i løbet af de sidste måske bare 6 måneder, er, at jeg har investeret mere sikkert på en måde, hvor jeg ligesom føler, okay, jeg har egentlig ikke behov for at kigge hele tiden. Så Julie, hun foreslår jo altså også selv, om hun skal hoppe over i sådan noget ETF'er, altså de passive fonde, og så måske lave en månedsopsparing, som er sådan en opsparing, man kan lave via Nordnet, Philip Gunst. Er det vejen frem, tror du, hvis man ikke ønsker at bruge tiden på at sidde og kigge ned i enkeltaktier? Jeg tror helt sikkert, det er en god måde i hvert fald nu. Nordnets månedsopsparing er dels god, fordi du ikke har særlig mange udgifter, lagt op i, fordi at de handler for dig til stort set 0 kroner hver gang, hver måned, du smider penge ind. Samtidig så gør den det jo automatisk. Du sætter jo reelt set bare en overførsel til. Så du skal jo egentlig bare tage stilling til, hvad det er, du vil investere i. Og der er det jo selvfølgelig vigtigt, at man kigger ind i, hvad er det for nogle fonde, man gerne vil have. Skal det være de helt brede? For eksempel MSCI World Indexet, som jo dækker, jeg mener, det er 1600 aktier i 23 forskellige lande, eller er det mere sektorspecifikt, er det risikospecifikt? Jeg mener jo herhjemme, der har vi jo nogle fantastiske muligheder, blandt andet med SparInvest, som er rigtig dygtige til at have nogle meget brede, også nogle meget specifikke fonde, men også MyInvest er jo noget af det dygtigste, vi har herhjemme til at forvalte penge, hvis man er lidt mere over i måske noget lidt aktivere, end hvad for eksempel SparInvest har. Men ellers så er der jo de udlandske, BlackRock har jo noget af det største udvalg, du overhovedet kan få, og samtidig så er gebyrene jo faktisk lidt højere på de danske, end de er på de udlandske. Jeg mener, BlackRock's ligger helt nede på omkring 0,3% i årlige gebyr, hvor jeg mener, at både MyInvest er vist 2%, og SparInvest ligger mellem 0,5 og 1%. Så det er også noget, man skal tage højde for, hvad man ligesom vælger. Lav Svendsen, Julie, hun siger, hun har en tidshorisont på 25 år. Er det ikke fint nok netop så at gå ind og vælge enkelt aktier der? Altså lige præcis stockpicke, og så kan man godt tillade sig at lade det ligge, uden at gå ind og kigge på det hver dag? Jo, men det er jo der, hvor du sidder og siger, at hvis hun har lidt tid, inden hun begynder, så kan hun jo bruge det til at placere sin 150.000, og så kan hun jo, måske bruge den anden ordning til ligesom den løbende, fordi altså hvis hun nu kan spare, 5.000 kroner op om måneden eller et eller andet, at så kan du sige, jamen så står der 5, så står der 10, så står der 15, at det er jo en lang position, før hun måske kører for 20 gange, ikke? Mm-hmm. Så er der gået 4 måneder, at der kan hun jo så bruge det der, ikke? Men altså jeg vil sige, at en gang om året kan man jo godt, når man har ferie, eller hun er ude at flyve, eller hvad hun skal, hvis hun skal flyve og fare rundt i verden, eller køre med toget til Umeå, kan hun jo ligesom bruge tid på det der. Men det er klart, det er jo der, hvor restriktionen er for hende, det er jo, vil jeg sige, at spørgsmål, om hun føler, at hun har tiden til det. Mm. Fordi hvis hun vil være stockpicker, tager der altså noget tid. Og det kan hun jo så gøre her til at starte med jo. Ja. Men der kan hun jo ligesom have en, og så er den portfølje, jeg har, og så lader jeg den ligge, og så kan hun bare ligesom holde øje med, at der er noget, der går helt galt, eller rasende godt, ikke? Så om hun ligesom skal gribe ind i det. Ellers så burde det jo kunne tykke afsted, fordi det andet der, det er jo gennemsnitsprodukter, og gennemsnitsprodukter er jo en, i den forstand, sådan lidt en nødløsning, ikke? Hvis man selv tror, at man vil tage skæbnen i sin egen hånd, og du har så lang tid, så er der jo ingen grund til ikke at gøre det. Men altså, det forudsætter, at hun har tid og kræfter til det, og så kan man sige, at hvis hun ikke har det løbende i løbet af året, andet end når hun har sommerferie, jamen så må hun jo gøre det først, og sætte dem til at lave noget fornuftigt aktivt med det ting, hun selv vil have. Og så kan hun spare op på sådan et gennemsnitsprodukt, og så kan hun jo hvert år tømme sparegrisen og sige, så køber jeg igen næste sommer, når jeg sidder og keder mig på stranden alligevel. Så kan jeg sidde og lave noget klog, og så gør jeg det, og så tager vi et år til. Sådan vil jeg gøre, hvis det var mig. Så vidt altså input til Julie. Held og lykke med både dine investeringer og din erhvervskarriere. Ja, og tillykke med, at du har meldt dig væk fra fædrelandet. Hvis du har så mange år foran dig, og i stedet for at blive udplyndret her af Skatteværket i hovedet og røv, så er en god idé at blive endelig væk. Hvis du var i tvivl, så har jeg besøg af Lav Svendsen og Philip Gunst her i studiet. Vi svarer på spørgsmål hele timen, og du er meget velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Dana Christensen har skrevet og spurgt, om vi godt kunne fortælle lidt om fremtidsudsigterne for Mærsk. Hun har selv B-aktien, og så skriver hun selv, hvor meget vil den falde? Og således har hun jo sådan set lagt sig i en særlig retning, Lav Svendsen. Hvad siger du til Mærsk? Jamen, så skal hun jo sælge den, hvis det er det, hun mener. Ja, altså, det koster omkring 7.600 kroner eller sådan noget lignende i øjeblikket. Og hvad hedder det? Hvad står der? Ja, 7.586 i dag. Han er sådan lidt i ingenmandsland ved, at de er i gang med at lave så meget om på virksomheden og fuldstændig koncentrere den om containertransport, men hele vejen ud til kunden. Det er sådan den store plan. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Men der er bare forfærdeligt langt i mål med det, og derfor er aktien ligger faktisk sådan set ligger den egentlig lidt svagt i øjeblikket. Og hvad hedder det? Jeg vil så sige, jeg har selv en stambeholdning. Jeg har lige haft en prøvet at leje i den fra 7.3 til 8.000, og så gik jeg af igen. Men det var fordi, det som mit børsknæ sagde mig, at nu ville der var noget opdrift i det der. Det var da det der Kina forhandlede. Det betyder jo meget for dem, ikke? Om det bliver landet på en fornuftig måde eller ej. Men og det gør det jo før eller siden, det er en aktie, som er lidt i den lave ende, og hvor man det indtryk, de gør udad til, er jo, at der heller ikke er helt styr over retning og mening med deres liv. Det er der altså ikke. Det forekommer lidt, at de bare går rundt og snakker og lever af noget, som pensionskasserne altså også har peget på her på det seneste. Lav Svendsen, ja. ATP har været ude at sige i medierne, ja. At de jo altså også synes, at der er ikke nogen sådan særlig klar strategi, og de ikke lige tror på, at det kommer til at lykkes for dem. Nej, men det er også fordi, at du kan sige, at egentlig er der, hvor der skal ske noget offensivt, er jo, at de vil opbygge en landaktivitet. Altså i princippet drive det, som DSV driver i dag. Ikke? Mm. Sådan noget den stil som speditør og ikke bare aflevere containeren i havnen, hvor de ovenkøbet ejer havnen, ikke? Men ligesom køre den hele vejen frem, og så med hjælp underleverandør og vand de bruger, og så tjene den sidste del af rejsen, som er meget tung i omkostninger, men hvor du også kan få en betydeligt større omsætning, fordi man siger, søtransportet er jo det, de har greb om, og som er forholdsvis billigt, men hvad hedder det, snart man slæber en container på land, som de siger, det er der er en berømt historie om, at det koster lige så meget at sende et fjernsyn fra Korea til Hamburg, som det koster at køre det fra Hamburg til Aarhus. Ikke? det skulle være rigtigt nok, at det er niveauet, men det kræver bare en enorm styringskraft, og det er den, de skal opbygge. Og det er jo i princippet det, som ligger ned under det her Damco, ikke? Som er A.P. Møllers landoperation. Ja. Men hvad hedder det? A.P. Møller har reelt set aldrig, stort set aldrig, tjent penge på land. Det er et havdyr. Ja. Det er ikke... Det er derude... Det er det, de kan. Men Svendsen, ja. Er der en bund, som du ser det i aktien lige nu? Ja, det mener jeg. Og det er faktisk lidt interessant, hvis man kigger på... Der er ikke ret mange containerrederier i verden, og der er en, man kan følge lidt om, ja, det er jo Hapag-Lloyd. Mm-hmm. I Tyskland. Han koster 36, og jeg mener, han kom på børsen på, var det på et eller andet omkring 23 eller sådan noget for 3-4-5 år siden. Og han har så flintret lidt op og ned, men han ligger faktisk meget pænt i øjeblikket. Og det er jo egentlig interessant, at Hapag-Lloyd, som er mere smalt containerrede, og de ønsker ikke at gå i land, og det skyldes selvfølgelig også, at 25% af aktien cirka ejet af Kühne og Nagel fra Schweiz, som er en speditør ligesom DSV, ikke? Ja. Men det er ligesom, at de kan klare den side, hvis der er brug for det. Den har lige været i all-time high. Hvad? Den har lige været i all-time high. Hapag-Lloyd. Ja. Ja. Men det er jo lidt interessant, at fordi du siger, man kan jo bruge det til at kigge lidt over på A.P. Møller og sige, så burde han jo også ligge bedre. Og det kan jo også godt være, at han begynder at komme lidt til kræfterne, men det, altså indtjeningen i år bliver jo et eller andet med 0 plus. Det er jo ingenting. Det er jo jammerligt. I gode gamle dage, da far og søn var der, så forrentede de jo i hvert fald i søndens tid jo indkapitalen med cirka 11% om året. Ja. Og nu ligger de altså rum på 0, 0 plus, eller måske 3-4, hvis det går højt. At det er jo ikke noget, vi er så... Ej, men hvis jeg skal binde en sløjfe om alt det, Lars Svendsen, så lyder det til, at du ikke forventer i hvert fald ingen garanti er givet selvfølgelig, men at den kommer til at falde meget mere. Så det kan være, at Dana, hun lige skal holde lidt fast her. Hun vil også gerne høre, hvad du mener om DS Norden. Hvor højt kommer den op? Så der er hun altså ligesom den anden vej. Den faldt faktisk i går tæt ved 3%, trods af, at BDI jo faktisk, altså Baltic Dry Index jo steg. Ja, den har det godt. Den er 2100, du. Ja. Eller sådan noget lignende. Og hvad hedder det? Jamen, Norden koster 107. Jeg mener jo... at den skulle koste 120 bare i dag. Så altså, der er ikke andet end... den er på vej opad, og det kører sådan set godt for mig. Det er jo et meget velorganiseret foretagende, som har styr over risikoen, men hvor, du kan sige, den måde, de driver deres bulkbåde på, det var simpelthen sejlet med korn og fosfat og alt muligt andet, at tørlaste, ikke? At de har jo lejet dem ud i cirka 10 måneder, tror jeg, frem. Så derfor så er, altså når markedet så rykker opad, så vil deres profit jo selv, det er ligesom, at de kører ligesom med det lange lys tændt, så derfor så ligesom hele tiden, jamen så kommer gevinsten først om 10 måneder, hvis de bare følger markedet, så fylder de på der. Men så gevinsten, nogle af de andre er jo i spotmarkedet, og de vil jo så tjene penge nu, men det gør de andre ikke. Så derfor er ligesom, at der er en forsinkelse på det, og det er måske også årsagen til, at der ikke er nogen, der synes, det er, så er Norden ligesom lidt tung i røven. Men tørlastindekset er også steget meget de sidste 8 dage. Altså, den har jo ikke lavet andet end de sidste... Jeg mener, det er de sidste 8 dage, der er det steget uafbrudt, ikke? Siden sidste mandag. Jo. Så den er også... Altså... Og jeg har jo købt igen GOGL, hvor jeg lige havde en pause med her i Millionærklubben. Jeg har beholdt min egen, men altså, det er jo en aktie, som... Han har de store Kina-bådene, kan du sige. Dem, som lever af at sejle på Kina, det er jo så... 170.000 ton og capsizer, hedder det. Og hvad hedder det? Det er jo... han har jo mere elastik i sagerne. Og hvad hedder det? Den mener jeg, altså, den koster vist... hvad koster den? 57 eller sådan noget. Den skal jo i mit hoved over 70. Det er i hvert fald det, jeg satte sig på at sælge på. Og det er så stadigvæk en moderat pris. Men altså... der er det ved det i år, at på grund af den her omlægning af olieforureningskraven her 1. januar, ikke? Hvor man skal gå over til at sejle på tyndere olie, eller mere renere olie på 0,5% svovl, i stedet for cirka 3,5% svovl, som er meget billigere, så er det, at rederne egentlig trækker skrotningen af deres skibe for at vride de sidste penge ud af det. Og derfor vil der formentlig i de kommende måneder ske et ordentligt spring opad i fragangen af skibe, fordi nu ryger de over i hvad hedder det nye, hvad hedder det, ind i det nye år, og skibe er jo i cirka en måned, de rejser, de arbejder med cirka en måned frem, ikke? Så det vil altså sige, fra 1. november af, så er du, den last, du tager ombord der, den vil for større både jo være række ind i det nye år. Ja. Men det gør, at så kan det marked få en yderligere stigning, og det er måske det, der sker nu, at markedet begynder at stramme sig om. Ja, der er håb for olie. Ja, der er håb. Yes, så vidt altså svar til Dana Christensen, der har skrevet ind til os på 42 600 24 7. Ole Holm fra Skive, han har også skrevet, det handler om Teva. Der er rigtig mange af jer, der skriver herind om Teva, og den har det virkelig svært for tiden. Det er der ingen tvivl om. Vi var omkring den i går, så lad os ikke gå mere ind i den. Men når jeg tager det op, så er det fordi Ole, han skriver, han synes simpelthen, det er for dårligt, at vi ikke tager en snak med Kåre Schultz og interviewer ham. Og jeg vil bare sige, kære Ole, vi prøver, og vi har prøvet rigtig mange gange at få Kåre Schultz med på telefonen. Han har indtil videre ikke ønsket at deltage her i vores program. Jeg ved ikke, om det er personligt, men det lader vi ligge. Vi prøver selvfølgelig stadigvæk, fordi at jeg er da helt enig med dig, at vi skal da meget gerne have en kommentar fra manden selv. Lad os hoppe videre til andre spørgsmål, som vi godt kan svare på. Mads Bjerre Petersen, han skriver blandt andet, hvad sker der med Patriot One? Ja, den har længe været Philips favorit. Er han stadigvæk bullish på den, eller er der sket ændringer? Og Philip, du er jo nærmest ikke i studiet en eneste gang, uden at vi skal omkring Patriot One. Det er et selskab, du har talt rigtig meget om, og vi har hørt mange spændende historier om det. Det lyder meget lovende, men ikke desto mindre, så sidder der altså folk derude og synes at være en lille bitte smule bekymrede. Ja, eller det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Jeg tror til gengæld, der er mange, der er utålmodige. Okay. Men det kommer ikke bag på nogen, at der sidder folk derude, der er utålmodige. Og sådan er det, når man investerer ind i ting. Og det, der er med Patriot One, nu har vi efterhånden snakket om den i halvanden år, uafbrudt, hver gang jeg har været i studiet. Og det er jo også fair nok. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at aktiekursen egentlig ikke har flyttet sig særlig meget de sidste halvanden år. Jeg mener, at den var omkring halvanden canadisk dollar, da jeg egentlig først snakkede om den. Jeg købte den første gang til 1,35. Og den ligger i 1,80 nu og har været op i 3 canadiske dollar som top. Og det der jo er, det er, at Patriot One har haft gang i den her kommercielle udrulning. De har ikke haft gang i den længe, men de har udskudt den et par gange. Og nu er den så her i løbet af det kvartal, vi netop er i gang med nu, altså andet kvartal, der har de så for alvor udrullet det. Og det de ligesom har gjort, og jeg synes jo, det er den bedste beslutning, de har truffet, og ledelsen har virkelig været professionel omkring det, hvor der er mange aktionærer, der sidder lidt ærgerlige over det, fordi det har gjort, at omsætning har stålet lidt. Det har i hvert fald været ventet på så længe. Men med det, de jo har gjort, det er jo, at de er gået fra at have et produkt, altså at have en ting i produktporteføljen, det har været den her scanner, der sidder inde i væggen, til at de lige pludselig nu har det, de kalder en meget bred end-to-end threat detection, altså en sikkerhedsløsning, i en platformsløsning i stedet for. Så det vil sige, de har altså en teknologi, der spænder over 5 områder nu, og det er alt fra overvågning til de her alarmsystemer, som vi kender, det her radarteknologi, der sidder inde i væggene. Det er sågar også med kemiske våben, det er med stikvåben, og nu så sent som i går, og det var jo skønt, vi snakkede også lidt om den i går, men nu kom der så en pressemeddelelse. Det har været længe undervejs, at de har kommet med en pressemeddelelse. Det har været et stykke tid siden sidst, men de kom med en pressemeddelelse i går om, at de har udvidet deres produktportefølje igen til det her 5. Produkt, der hedder TMS, som igen tilføjer innovation til selve platformer. Det er så magnetiske sensorteknologi i stedet for. Det, de blandt andet kan, det er, at den kan ligesom finde on-body, altså på kroppen, våben på kroppen, og våben i tasker for eksempel. Så det vil sige, at hvor vi førhen har vidst, at radar, hvad kan man sige, længden for de her radar, det har været 3-4 meter, så er længden på det her til gengæld meget større nu. Og det gør også, at lige pludselig så har man et produkt, der ikke kun kan bruges på venues, det kan også bruges i militæret, det kan bruges af politiet. Så igen, noget, der selvfølgelig forsinker hele den her proces, men igen, tænk en gang, hvor stor en mulighed der er for at bruge det her, og ikke kun, man er gået fra, at man har haft fodboldstadions og teater og casinoer og hoteller, til at man lige pludselig nu både kan have det hos politiløsninger, man kan have det i militæret, man kan have det på de her venues, altså det er lige pludselig blevet et meget, meget stort område, og de har jo samarbejdsaftaler med nogle af de største derude, IBM, Raytheon, Cisco, you name it. Så det er jo ligesom, i mine øjne er det her jo, at man bygger en pipeline, som er kæmpestor. Samtidig med den pressemeddelelse, der kom ud i går, så har man også lavet en aftale om, at der skal sælges for 8 millioner kanadiske dollars over en 3-årig periode med en ny reseller. Og igen, 8 millioner kanadiske dollars over 3 år er jo peanuts i det store billede, men det vidner jo bare om, at muligheden er stor, og det er jo kun i Nordamerika, men Philip, nu klukler du lidt over, at folk er utålmodige derude over den her aktie, ikke for alvor ligesom stiger. Hvor lang er din egen tålmodighed? Den er lang. Den er rigtig lang. Fordi jeg tror, at det er sådan en aktie, hvor at det bliver en snibboldseffekt, når først det kommer i gang. Fordi at, Ketchup-effekt. Ja, eller snibboldseffekt. Nå. Vi snakker om, at snibolden, når den først ruller, så bliver den jo større og større og større. Mm. Og det er jo også det, der, når først den første ordre, store ordre er kommet ind, så dels så det, der kommer til at ske, det er, at der er rigtig mange investeringsbanker og nogle af de store fonde derude, der egentlig bare venter på at se noget reel omsætning fra dem. Så når det kommer, så kommer der til at hoppe en masse investorer, også institutionelle investorer, kommer med på vognen. Men det, der er vigtigst af alt det her, det er jo, at der sidder rigtig mange, de har jo et kæmpe pipeline af leads derude, der egentlig bare venter på at se udfaldet af nogle af de her pilotprojekter, de har kørende, blandt andet i det kanadiske politi, men også på skoler i USA og på enkelte casinoer også. Og når først udfaldet det her kommer til at ligesom blive offentliggjort, og pilotprojekterne bliver samlet i en form for, at det bliver nok en rapport, så kunne man forestille sig, at der er rigtig mange af de her leads, de har liggende, som egentlig ser, okay, nu ved vi, at det er en god løsning, det er en sikker løsning, og løsningen har en effektiv brugbarhed. Så ja. Jeg tror, at det kommer til at blive en snibboldeffekt eller ketchup-effekt. Ja, altså, det er sådan et produkt godkender nu. Altså sådan set ikke bare dem selv, der siger, at det virker fint. Ja. De har det, der hedder en FCC-løsning, tror jeg, det hedder, som er i Canada og USA, som er en sikkerhedsløsningsgodkendelse, som ligesom gør, at de kan bruges som sikkerhedsløsning. Nå, men Philip, vi skal selvfølgelig også slå fast, at du taler jo sådan set også din egen bog. Du ja, har 100%. Jeg er biased, det er der ikke nogen tvivl om. Men Bullish? Ja, bullish, men biased. Godt, de skal bare falde til patten. Om det så er ketchup eller snebolle, der er derude, det er sådan set lige meget. Jeg har fundet på et reklameslogan. Ja. Du har jo plejet noget omgang med dem, jo, ikke? Du skal sige følgende, at det så oversættes til engelsk. Kanadisk er jo engelsk, ikke? Så sige, hvis jeg var en flue på væggen, ville jeg vide, at du har et våben i lommen. Det lyder knaldgodt. Ja, okay. Jeg tror, det skal folk forstå. De der udsagn, som vi er nødt til at stå og tænke lidt længere tid over, det kan være, at I skal tænke på at forklare dem lidt bedre. De falder lidt til jorden her. Hvorfor er det udsagn? Snibboldeffekt og ketchup-effekt. Og fluer på væggen og alt muligt andet. Jamen, det er jo ting, der sidder inde i væggen, og så kan man se, at folk går rundt med pistol. Vi vender tilbage til sms'en. Der er kommet flere spørgsmål. Erik, han vil gerne vide, hvorfor fingerprint røg i går. Jeg ved ikke, hvad de røg i går hos Fingerprint, men Phil Gunst, du kan jo lige prøve at tage den op på din skærm. Ja, den faldt 6-7% i går. Jeg så det faktisk godt. Det var vist sådan, som jeg forstod det. Nu er jeg jo med i nogle af de her famøse Facebook-grupper, blandt andet også Fingerprints egen Facebook-gruppe, hvor der sidder nogle meget kyndige folk derinde, der har været med på rejsen lang tid, og både følger ordredybden og følger, hvem det er, der ligger og handler i mailerstatistikken. Og klassisk Fingerprint i går, så faldt den sidste... Ja, det tror det var fra klokken 2:30, så det var en times tid før det amerikanske marked lukkede, der faldt den fra 16 og ned til 14,7 som bund i går. Og det lignede ud fra, hvad jeg kunne læse mig til, at igen manipulation i mailerstatistikken, som der har været mange, mange år nu i Fingerprint, hvor der altså ligger dem, der hedder Anonymous, som jo er nogle af de store fonde, der ligger og shorter, som ligger og bytter aktier på tværs af nogle af de andre banker. Så jeg tror ikke, der var i hvert fald ikke nogen nyheder ude i går, og det kan jeg også se, det er der ikke. Så det var det vist bare... Ligger der dermed også i det udsagn, Philip Gunst, at man skal passe lidt på at holde fingrene væk fra Fingerprint, eller er du inde i aktien? Jeg har jo været i aktien, og jeg har jo fulgt aktien meget længe. Helt tilbage fra, da den startede, ned omkring 10 svenske kroner, og steg op til 135 som top. Og det, der jo er med den aktie, og det, jeg fandt ud af, det er, at ligegyldigt, hvor godt et selskab er, og ligegyldigt, hvor godt et produkt det har, når det er et børsnoteret selskab, så er der bare nogle markedskræfter, som man ligger og kæmper med. Og det, der har været i mange år nu i Fingerprint, det er, at der ligger altså nogen og stormanipulerer handlerne i aktien. Og det gør bare, at det bliver ikke et frit marked, og du kan ligesom ikke regne med, at hvis der kommer en nyhed, så stiger den, lad os sige. Det gør den jo så også, fordi at der ligger så mange shorter, så der kommer nogle squeeze nogle gange. Det så vi også, den steg jo fra sådan noget 12-13 op til 20 på et par dage på jeg mener, det var det regnskabet sidst, det mener jeg, det var. Men det er jo bare et udtryk for, at man kan ikke rigtig regne med det, og så gider jeg ikke være en del af det, så synes jeg sgu ikke, det er særlig sjovt, fordi at så sidder man, og så kan man have lavet sine analyser, og så kan Lav vil jo nok sige, jamen, det kommer jo på et tidspunkt, men jeg har det bare sådan, så vil jeg hellere finde noget, hvor konkurrencen er lige, i stedet for, at jeg skal sidde og kæmpe med nogle markedskræfter, jeg alligevel ikke kan kæmpe med. Okay. Det er jo en klassiker, den der med, at, ligesom, at aktien, om så må sige, er for stor i forhold til virksomheden. Ja. At ligesom, at så bliver det jo halen, der lover med hunden, og ikke omvendt. Ja. Og det er jo en klassiker, der nogle gange sker, når sådan nogle ting bliver opkogte, og så lever børskursen i sin eget liv, og så kommer der gang med mine regnskaber, og det, hvis det så længe det går godt, så synes folk, det er fantastisk, og så sidder de på deres forum, og hvor i verden de mødes hen af, eller på værtshusene og diskoteker og hvad det ikke er. Der kan man ikke snakke sammen. Ja, men så sidder de med deres mobiltelefoner og skriver til hinanden. Men hvad hedder det? Og så lige pludselig, så falder det fra hinanden, fordi der er blevet alt for meget børs og for lidt Ja, og samtidig, ja, ja, lige præcis, og samtidig med Fingerprint var det jo, det var jo den mest omsatte svenske aktie dengang, ikke? Og så det vil jo sige, der er jo mange, der får øjnene op for den. Samtidig blev de også, hvad er det, det der Eurostox 50 var de også en del af, altså det, de mest handlede aktier i Europa, ikke? Og når man først kommer ind i det selskab, så er der jo nogen, der får øjnene op for dem, og det er jo derfor, at de her shorter har hængt med så længe. Det er jo fordi, at det er jo nærmest en legeplads for dem. De kan jo hver dag, kan de jo ligge og køre aktien op og ned, fordi de kæmper bare med herre fra Danmark reelt set. Der er jo ikke særlig stort institutionelt ejerskab i Fingerprint. Så derfor så bliver det jo en krig mellem David og Goliath, og som jeg også sagde, så bliver det bare en bane, jeg ikke gider at kæmpe på. Altså, det er sgu ikke værd, fordi så bliver jeg bare bliver rasende over, at der er nogen, der skal ligge og smadre mine analyser af selskabet. Det er der sgu ikke nogen grund til. Altså. Ved I hvad, Gregersen har skrevet ind til os på sms'en 42600427. Det er til Lars Svendsen, han har et spørgsmål. Han spørger, har du fået dine gode resultater i investeringer ved kun at investere i aktier, eller spekulerer du også i råvarer? Og kursfald-stigninger. God Nej, dag til jer alle, og aldrig. Tak for at gå på. Kursfald og stigninger, det er basically, det er vel det, du Jeg har aldrig shortet aktier i mit liv, og jeg mener, det er en perversitet at gøre. Mm. Og at gøre det, jeg har aldrig tegnet en livsforsikring på min nabo. Og råvarer har jeg sådan set heller aldrig. Hvorfor ikke egentlig, Lars Svendsen? Hvorfor noget af det? Råvarer. Ja, fordi råvarer er jo en besværlig vare med at gøre, fordi du skal have en, hvis du skal handle rigtigt, skal du indgå en futures kontrakt på den der vare, hvad det end er, om det er molybden eller det er guld eller jernmalm eller hvad du, altså det er jo der, sådan, det er der den rigtige ting er, og det kan jeg ikke, og det er også har du også skattevæsenet imod dig. Så vidt jeg ved, det kan man aldrig være sikker på, og hvis du har tjent, så er de imod dig, og hvis du har tabt, så vil de ikke være med til at trække det fra. Så nej, det har jeg aldrig rodet med, og jeg har egentlig heller ikke ejet guld endnu, men det tror jeg, jeg kommer til. Jamen, det er igen det der med, at jeg har ikke adgang til det der futuresmarked, og det er jo egentlig der, man skal handle det, hvis man skal handle det rigtigt. Eller skal du købe miner? Ja, det er jo så det, jeg kan gøre. Det er jo så i stedet for at købe miner gå ind i et andet led og tilsvarende, hvis du mener, at råvarer skal op eller en anden, så kan du jo købe jern, hvis det er det, eller en zinkmine, boliden og sådan noget. Mm. Men det er jo en tilnærmet størrelse, en proxy, du kan gøre i forhold til at handle den rigtige vare. Og det skal man nu. Så det går du altså ind og gør en gang med, vælger sådan en proxy, altså en stedfortræder for at handle deciderede råvarer, så vælger du et selskab, der er eksponeret mod den råvarer, du nu kigger på. Ja, og hvis jeg mener, at stål er på vej opad, det er jo sådan et besværligt marked at se priserne på, men så er det jo stålværket, Arcelor og sådan noget, man skal have fat på. Men SSAB og alle de der. Så, og der er jo meget vel, men nej, du, det andet, det har jeg aldrig været med på. Godt, så det er altså, jeg vil lige sige, simpel handel i aktier, som du gør det i, og det er ja, det, der altså, også her i... Ja, så har jeg fast ejendom. Jeg har kun to ting, eller tre ting, det her, udover min kone, ikke meget hende, men... Ej, nu må du stoppe med det der. Ja, hun er den næste investering, jeg har haft. Men hvad hedder det? Jeg har investeret hele mit liv i en, men hvad hedder det? Jeg tror ikke, hun er glad for at høre, hun har ejet af dig. Nej, men det er jo det. Men hvad hedder det? Man kan jo godt komme til at sidde lidt på en anden, som tiden går. Men, nej, men jeg har aktier. Jeg har fast ejendom. Det har jeg fået mere og mere af, som tiden er gået, og ikke så meget med vilje. Og så, så er nogle likvider, ikke? Jeg har ikke nogen, obligationer. Ej, overhovedet ikke. Og alle mine pensionspenge står i aktier. Og jeg er 63 år, men hvis overlevelsetabellerne holder, og det kan jeg ikke vide, jeg kan være død inden udsættelse forbi, men så skulle jeg jo have... Så skal man jo have en... Jeg skal have ud af studiet. En tung fætter. En 20 år tilbage i nu, ikke? Ja, og det synes jeg er... Er lang tid til det der, så hvis den der med, at man begynder at trappe det ned og gå på... Altså, og renterne er jo nul til det. Vi kan vel ikke... Vi må også se på tingene i forhold til afkast. Ja. Hvis renten var et eller andet anstændigt tal, og det ville vi i Danmark være over 4%, så kunne der, vi er sikkert nok have en lunds obligationer. Men det, jeg mener ikke, at det er så uforskammet dårligt, at det eneste, du kan gøre det er jo at have fast ejendom. Ja. Det er jo i virkeligheden at fast ejendom en... Igen, det her ord proxy, altså et alternativ, som ligner obligationer. Ja. Nå, Ole fra Klint, han vil gerne høre, hvad I synes om Nestlé i en alderspension, en alderspension i et depot på 3-5 års horisont. Altså ikke så langt ud i fremtiden, men dog alligevel det, vi kalder langt sigt her i den her verden, vi beskæftiger os med. Nestlé, vejet forbrug. Nej, ikke vejet forbrug. Nej, løbende forbrug. Ja. Løbende forbrug, ja. Ja. Det var en af de aktier, som vi havde oppe og vende den anden dag, da vi talte om europæiske aktier, og hvad der var godt at kigge på der. En schweizer, herr Svendsen, hvad skal vi sige det til? Jamen, det er han også. Han ligger jo på, fordi han ligger jo sådan set ret pænt højt. Han havde en periode, hvor han kørte noget sidelængs, men så er der jo nogen, der har været inde og sparket lidt til dem og sagt, at de må have få mere dynamik i butikken og sælge det fra, som er mange penge værd at få mere salgsvækst i forretningen, og han ligger også PE på 24. Så han er sådan en langsigtsvinder, ligesom Unilever er. Du kan købe både i England og i Holland. Så og han er ligesom kommet tilbage på... Skønne udbytte aktier også. Ja, det er, han giver 2,5% i udbytte. Ikke? Så vil sige på den måde, det er sådan en, hvis du har den, så behold den, og du skal ikke tro, at... den kommer til at koste dobbelt i løbet af 3 år, men hvis du kører op med den med kalkienter 5-6% om året, og det er jo så i hård valuta, så er det så frank, ikke? Og det kører så lidt bagvendt, fordi det er jo en forretning, der er global, ikke? Så dermed så er det jo ikke svart så frank, der i den forstand bestemmer løbet, men det er jo en del af afregningen, når du ser på dit afkast, ikke? Mm. Det er en hold og gemt, det er sådan en. Hold igen på det lange sigt. Langt ned i skuffen. Yes, 3-5 år, altså horisont havde Ole her fra Klint. Så er der en anden Ole, det er Ole Jacobsen. Han har skrevet sådan lidt mere, hvad skal man sige, teoretisk spørgsmål. Han skriver, hej Millionærklubben, et teknisk spørgsmål vedrørende åbningskurser. Når der kommer en dårlig børsmelding fra et firma en sen aftentime, så er åbningskursen allerede ned fra starten af klokken 9. Men han kan altså ikke nå at sælge. Men hvorfor er kursen allerede nede inden start? Mændelig hilsen, Ole Jacobsen. Ja, Philip Gunst, vil du tale lidt om det? Ja, man kan sige, det er jo et spørgsmål om efterspørgsel eller udbud efterspørgsel, så når der kommer en dårlig aktie eller en dårlig nyhed, så vil det jo alt andet lige påvirke aktiens markedsværdi, og hvis en aktie koster 300 kroner ved lukketid klokken 5 på den danske børs om eftermiddagen, og der så klokken 17:30 kommer en dårlig meddelelse, lad os sige, at... Det kunne være en FDA, der måske har afvist en ansøgning, som tilfældet var det for eksempel for Bioporto den anden dag, og aktien den står så måske til at falde 20% på det her, fordi at det kraftigt forringer casen i selskabet, så vil det jo allerede lige, at der er jo ikke nogen, der vil sælge, eller der er ikke nogen, der vil købe til 300 kroner længere. Derfor så skal kursen jo indrettes efter, hvad folk reelt set vil købe. Så den første klokken 9.00, når klokken ringer inde på børsen, så den første ordre, der går igennem, det er jo, hvad den dyreste reelt set vil købe til, ikke? Ja. Så det vil sige, hvis der er nogen, der vil købe til 280, jamen så går den første igennem til 280. Så er der altså opstået det, vi kalder et gap, og det er så noget, som de tekniske analytikere, de taler om, at det ofte bliver lukket, men om det er sådan i virkeligheden, Lars Svendsen, det ved jeg ikke, om man kan læne sig op. Det kan man ikke altid hænge handen på, men det er jo ikke usædvanligt, at de bliver det, men altså, det er ikke noget, du kan købe helt på. Okay. Må jeg godt tage ordet nu, fordi... Please? Nej, please. Nej, ligefrem please, det er, fordi... Men jeg først spørger dig, du snakker om, dengang jeg begyndte at købe aktier, hvor gammel var du? Jeg var 17, tror jeg. 17? Ja. Ja, det var meget godt, ikke? Fordi jeg har jo tænkt mig, jeg ved ikke, om du har du nogensinde set en rigtig aktie? Så... Det har jeg faktisk, ja. Ja, for jeg har taget et par stykker med i dag, for ligesom, at nu, du skal jo forlade os, og vi skal have lidt ferie og sådan noget, så vil du sige, det er lige sådan en flot aktie, jeg har. Fra det dansk-franske dampskibsselskab, det var omkring 1905, der var Danmark et bekvemmelighedsflagsland, ligesom, Liberia og Macao og alle sådan nogle mærkelige lande af, hvor det. Og der var det altså et rederi, de sendte nogle franskmænd, sendte nogle skibe herop til Danmark, og så endte det med at blive dansk rederi, men de gik også desværre nedenom og hjem. Det er så den gamle Ejgild, og det er Leif Hagen Petersen, der kørte... Nu er det jo radio, det her, Lars Svendsen, men du står rent faktisk altså simpelthen med en fysisk aktie i hånden. Det kan man måske følge med, hvis man kigger på den Facebook. Var, jeg kan huske, den var i kurs 300, og det var jo der, inden de gik nedenom hjem. De gik nedenom hjem i 79, tror jeg, men eller 81 deromkring. Men hvad hedder det, det var jo op der, de havde deres storhedstid lige til oliekrisen, og så blev de ved med at investere, og forstod ikke, at nu var tiden rykket fra dem. De var endda med på containeren, så nogenlunde også. Men nå, så kan jeg ikke vise dig den, men hvad hedder det? Men, det har du jo lige gjort. Men jeg vil så bare give dig så en aktie i stedet for. Som ej, gave, fordi altså. Nu skal vi jo holde op. Og du, er og så du sød, skal Svendsen. Jo forlade os. Så, og det er den sidste, jeg har, som jeg kan dele ud af. Jeg har så kun dem, som jeg gerne vil beholde selv nu. Det kan da være altså, med penge værd. Hvad var? Det kan være, den er penge værd. Ja, det er den ikke. Den er brændt. Det har han tjekket inden. Nej, det er også hullet. Det er brændt klædefabrik. Det er noget, der hedder over i Odense endnu. Det bliver noget kulturhus. Og hvornår sådan den fra? Er det, hvornår den er fra? Den er fra 1979. Men hvad hedder det? Den skal du have med hjem og sætte den op. Den skal da i en ramme. Ja, gør det. Og så kan du sidde og sige, det er virkelig det, som jeg arbejder med. Fordi det er ligesom også nogle gange. Altså, det er jo EDB-tal og alt det der, vi sidder og roder med, ikke? Og det, som har været fornøjelse med dig, vil jeg så lige sige, at det, nu er det sådan en lille farveltale, det her, det er, at du er, det er sådan noget, der går og glæder mig gammel stolthed, at der bliver stadigvæk født fornuftige og vokser op fornuftige mennesker i den her verden. Og det er jo så ret, når vi er gamle, vi er så bekymrede for ungdommen. Det var de også på Sokrates' tid, minus 400, at de var også bekymrede for ungdommen, hvordan det skulle gå dem. Men at der stadigvæk bliver født fornuftige mennesker, og du har den her begejstring for markedet, og du har så lært det nedefra ved at være din families penge og din egen. Og det er jo det, der er det bedste af alt. Altså reelt set, de mennesker, jeg har mødt i mit liv på aktiemarkedet, jeg har jo ikke været så mange andre steder, at de har jo, det er jo dem, der gør det selv. Det er den der learning by doing. Når du har din egen penge på bordet, så lærer du det. Alle dem, der kommer ind i en bank og sidder og svinger rundt med andres penge, og dit og dat, og der er nogle af dem, der gør det godt, ja, og der er nogen, der taler fine ord, men basalt set, der hvor du lærer det for alvor, det er, når det er dig selv, der har fingeren i hævelågen. Så ved du, at det gør ondt, og du ved, hvordan du skal prøve på at komme ud, og nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke, osv. Og det er det, der, du har. Og derfor var du også, det skuffede mig meget, at du sagde, du, jamen, jeg gider slet ikke have aktier, nu aktier at gøre. Jeg vil ikke sidde. Jeg sagde, du har talent, det kan jeg se på en halv meters afstand, og det kunne Pernille også. Det var hende, der fandt dig, forstod jeg. Men hun kan blive talentspejder, når hun holder op her i radioen. Jo. Men, der står du lettere indineret derovre, Gansel. Nej, men det var jo, var det ikke sådan, det var? Det var jo ikke mig, der fandt det. Var det dig, Bolig? Jeg havde i hvert fald fyldt med i studiet, da han var med også. I en aktiekonkurrence ja. I Saxo Bank, og der lyste hans talent allerede ja. Der. Og det gik han, så af helvede til sig hele den konkurrence. Han charmede sig også flere gange ved at skrive til mig, hvad skal vi ikke lave noget radio sammen, og så til sidst så lukkede vi ham jo ind i folden. Sådan var det på en eller anden måde. Så kan du måske også blive talentspejler. Svendsen, jeg vil da også gerne have en aktie. Jeg står her og føler mig fuldstændig forbigået, altså helt ærligt. Nå, det... Ja, men ja, det kan jo, jo, men så må jeg se, hvad jeg gør. Men, nå, men det er jo altså men, ikke... Men, nå, men jeg synes bare, det er det, der er, og derfor også vil sige til alle dem, der sidder og hører på os, hvis I for alvor interesserer jer for det her, så prøv ad. Det er den måde, I lærer det på. Ja. I lærer det ikke ved at læse bøger og alt det der, som man siger en gang med om økonomer, de som kan noget, de gør det, de som ved, hvordan de underviser. Og ellers skriver bøger. Og det er jo ikke helt løgn. Og det er det gode ved dig, Philip, men du vil jo så hellere lave noget andet med at være virksomhedsdoktor og kirurg og sådan noget. Og det er jo så inde i firmaerne og ikke fra aktiesiden. Men hvis du en dag bliver træt af at sidde der på operationsstuen i konsulentfirmaerne og hvad du skal være henad, så tror jeg godt, du kan komme tilbage til finansbranchen. Der skulle nok være, hvis det minder, du helt mister børskældet der. Nu må vi se. Nå, Philip Gunn. Ja, så kan det være, at jeg skal tage over, når Svendsen han engang er færdig. Ja, men det var forhåbentlig. Nu ved vi jo ikke, og vi skal jo selv uarrangere som 3 måneder, så kan det være, at vi prøv, også... Prøv lige venner. Tiden ja. Løber. Vi skal ja, altså lige ja. Nå nogle flere ting nu. Det er bare, du er fandme en guttermand, Lars Svendsen, det må jeg sige. Det var pænt ord, du leverede. Tusind tak. Den er jeg glad for. Og det er jo altså ikke... Og det er jo kun os, Lars Svendsen, der skal sige farvel til Philip Gunns i dag. Lytterne, de får altså fornøjelse af ham hele næste uge, hvor han er i studie her med Pernille Enggaard, der styrer i markedet med benhård hånd. Ja, bordbomber og gammel dansk, og vi skal have en kampfest, altså. Jytte, hun skriver lige her, om der er nogle steder, man kan følge dig fremover, Philip, nu hvor du forsvinder, altså om en uges tid. Kommer du til at være aktiv på nogle af de der sociale fora, eller hvad? Ja, det er jo svært. Det kommer jo til i høj grad nu, når jeg starter, bliver det jo meget med ligesom at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvad der er tid til, og jeg håber jo stadig, at jeg får tid til også i forhold til spørgsmålet fra Julie, så håber jeg jo 80% skal være passivt forvaltet, og så håber jeg jo stadig, at jeg kommer til at ligge og lege med en del af kagen selv og kan ligge ikke at stockpikke. Jeg har jo stadig hænderne i bolledejen forhåbentlig i det job, jeg får, så jeg ved jo stadig, hvad der foregår ude i verden. Men jeg har jo en Twitter-profil, hvor jeg skriver lidt en gang imellem. Den er jo så konverteret lidt fra udelukkende at handle om aktier til også at handle lidt om vind og vejr, men jeg tror stadig, der kunne komme noget frem og derind. Så Twitter er et godt bud, og ellers så er jeg jo også på Facebook, og der kan man jo bare gå ind og følge mig også, hvis der skulle komme noget. Men der er nok ikke, kommer ikke så meget fra min egen profil. Okay. Det er nok mere på nogle af grupperne. Nå, det er sådan set også lytterne, det handler om. I dag, vi har bedt dem om at sende spørgsmål herind. Vi skal lige nå et enkelt lidt mere. OAC Microtech AB rumsatellit firma. Peter Rasmus, han vil gerne lige høre jeres syn på den sag. Han skriver til os her fra Aarhus, og i forhold til Gumspace, som jeg altså også lidt er inde for det der felt. Er der nogen af jer, der følger OAC? Ja, jeg har haft den på min watchlist i et godt stykke tid, primært fordi det er jo i det samme felt, som Gumspace også er i. Jeg mener ikke, at det er helt den samme, så det er ikke rigtig en konkurrent. Men de lavede jo en emission for ikke så frygtelig lang tid siden, og den var vist til, jeg kan ikke huske, hvad kursen var på den, men den var ret lav, og den var vist ned omkring det kursniveau, den ligger i nu, omkring de her fire. Men den har tøffet meget frem og tilbage mellem 3 og 6, og den har ikke rigtig kunne bryde op af en aktie, der ikke har været på børsen så frygtelig længe. Men hvis man mener, at det her rum... den har så været op i 12, kan jeg se. Men hvis man mener, at det her rumområde er sjovt at være en del af, så kunne det da være en, man skulle smide på det følgende for at sprede sig lidt. Okay, så siger vi det. Det var, hvad vi nåede i dag af spørgsmål. Lars Svendsen, du og jeg, vi går som sagt på græs. Vi skal hjem i hængekøjen og smide benene op. Ikke sammen, men altså, det kunne jo også være meget hyggeligt, hvis jeg skulle høre historier fra dig i 14 dage. Philip og Pernille, de styrer altså Millionærklubben her, så tune endelig ind igen på mandag, fordi der er selvfølgelig meget mere Millionærklubben. Vi hopper også i studiet lige om lidt, Lars Svendsen, og optager vores markedsudsigt. Det bliver en super travl uge, Philip, som du skal tage dig af. Ja. Der kommer simpelthen et hav af regnskaber, så du får nok at se det særligt fra udlandet. Ikke så meget af de danske, men det er jo sådan set også lige meget. Der bliver i hvert fald rigeligt at tale om også i næste uge. Til slut er der sådan set kun tilbage at smide Millionærklubben på weekend. Tak til Lau Svendsen. Altid god og underholdende at have med her i studiet. Tak til Philip Gunst. Det har været en fornøjelse at stå sammen med dig her flere gange i studiet. Nu er der nyheder. Klokken er 10.